साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, जेहि सप्तते प्रकट भए सब सोई शब्द गहिरी जे, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द गुरु शब्द सुन सिख भए शब्द सुबिरला बुझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म जेहि अंतर गति सूझे, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द वेद पुराण कहत है शब्द सब ठहरावे, शब्द सुर मुनि संत कहत है शब्द भेद नहीं पावे, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द सुन सुन भेष धरत है शब्द कहे अनुरागी, खट दर्शन सब शब्द कहत है शब्द कहे वैरागी, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द काया जग उत्पानी शब्द केरी पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होत है भवन भेद है न्यारा, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत, बाहर भीतर भरी दया ताते छोटे भरन थी, शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द चित दे, जा शब्द साब मिले सोई शब्द गईले, शब्द बराबर धन नहीं शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोले हीरा तो दाम मिले, शब्द ही मूल न तोले, शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नानी, तेरा प्रीतम तुझ में शत्रु भी तुझ माई, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत, बाहर भीतर भरी रया ताते छूटी भरन साधो शब्द साधना कीजे। सबसे पहले साधु शब्द को समझे। कबीर के सारे वचन संबोधित हैं, लिखे नहीं गए, बोले गए, किसी से कहे गए, किसी के संदर्भ में, अंधेरे में किसी भी दिशा में तीर नहीं चला दिया है। कोई सामने उसको ध्यान में रखकर ही कहे गए। कबीर के वचनों में संवाद है, कबीर के वचनों में संदर्भ है। तो कोई वचन शुरू होता है साधु से, कोई वचन शुरू होता है संत, कोई वचन शुरू होता है पंडित पांडे, कोई वचन शुरू होता है मुल्ला काजी, कोई वचन शुरू होता है अवधु अवधूत, और कोई वचन शुरू होता है कबीर स्वयं को संबोधित करके, कबीरा। ये सारे संबोधन समझने जैसे। पंडित पांडे के तो कबीर मूल विरोधी है, इसलिए जहां उन्होंने पंडित पांडे का संबोधन किया है वहां वो खंडन को तत्पर है, वहां वे तलवार लेकर खड़े, वहां उनके वचनों में अंगार है, क्रांति है, विध्वंस है। क्योंकि कबीर कहते हैं शास्त्र को जानने से सत्य नहीं जाना जाता। हाँ, कोई सत्य को जान ले तो शास्त्र जरूर जान लिया जाता है। कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कुछ भी हाथ ना आएगा। स्याही से कितने ही हाथ काले करो, कहीं पहुंचोगे नहीं, खोपड़ी भर जाएगी। शब्दों ही शब्दों से खोपड़ी भर जाएगी, और उन्हीं शब्दों की भीड़ के कारण जो मूल शब्द है वो सुनाई ना पड़ेगा। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना। मूल शब्द तभी सुनाई पड़ता है जब तुम्हारे शब्द खो जाते, जब तुम निशब्द हो जाते हो तब सुनाई पड़ता है। ये विरोधाभासी लगेगा, निशब्द में शब्द सुनाई पड़ता है। शब्द से अर्थ है परमात्मा का स्वर, अस्तित्व का स्वर। ये जो समग्र के प्राण का आंदोलन है ये, लेकिन अगर हम अपने ही शब्दों से भरे हैं और बड़ी भीड़ मची है वहां और बड़ी कीचड़ मची है वहां शब्दों सिद्धांतों की, तो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? उस शोरगुल में परमात्मा की धीमी सी वाणी खो जाती। वो जो धीमा सा वीणा का स्वर भीतर बज रहा है वो सुनाई पड़े तो कैसे सुनाई पड़े? ये जो नकार खाना है जिसमें हमने जमाने भर के उपद्रव इकट्ठे कर रखे, ये जो हमारा मन है जिसमें शास्त्र है, सिद्धांत है, वाद विवाद है, राजनीति है, धर्म है और न मालूम क्या क्या है, ये जो कूड़ा करकट हमने इकट्ठा किया है, इसी कूड़ा करकट में हीरा दब गया है। तो जब भी कबीर पंडित को संबोधन करते हैं तब समझ लेना कि वो तत्पर है मिटाने को। मिटाना जरूरी है बनाने के लिए, विध्वंस जरूरी है निर्माण के लिए। पुराने मकान को गिराना पड़ता है तो नया बनाया जा सकता है, पुरानी देह जल जाती है तो नया जन्म मिलता है। तो जैसे ही पंडित पांडे का संबोधन आए समझ जाना कि कबीर खड़क लेके खड़े। जहां और इसी तरह मुल्ला और काजी, जहां कबीर अवधू या अवधूत को संबोधित करते वहां सम्मान से करते हैं। यद्यपि कबीर स्वयं अवधूतों से राजी नहीं है, लेकिन अवधूतों के प्रति उनका सम्मान है। अवधूत का अर्थ होता है जिसने सब छोड़ा, जो त्यागी हो गया। परमहंस घर द्वार छोड़ा, घर द्वार ही छोड़ा ऐसा ही नहीं, वर्ण व्यवस्था छोड़ी, समाज छोड़ा, सभ्यता छोड़ी ऐसा ही नहीं, संन्यास भी छोड़ा। अवधूत परम दशा है, ग्रस्त से आदमी संन्यस्त बनता है, फिर संन्यस्त के भी पार हो जाता तो अवधूत। अवधूत शब्द भी अच्छा है, इसका अर्थ है बधू जाके न होई सो अवधू कहा गए, जिसको दूसरे की जरूरत ना रही। वधू यानी दूसरा, किसी को पत्नी की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है, किसी को दुकान की जरूरत है, किसी को मित्र की जरूरत है, किसी को बेटे की बेटी की कोई ना कोई जरूरत है, किसी को धन की, किसी को पद की। जब तक दूसरे की जरूरत है तब तक तुम अवधू नहीं। जो पर से मुक्त हो गया, जिसको दूसरे की जरूरत ना रही, जो अकेला काफी है, जो अपने में पूरा है, ऐसा सब छोड़ के जो चला गया, संसार से बिल्कुल विरक्त हो गया, परिपूर्ण पीठ मोड़ ली, वह है अवधू अवधूत। कबीर के मन में अवधूत का सम्मान है, लेकिन कबीर उसकी जीवन व्यवस्था से राजी नहीं है, क्योंकि कबीर कहते हैं कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, यही हो सकता है। जो दौड़ दौड़ के भाग भाग के जंगल पहाड़ में करते हो वो तो बाजार में हो सकता है, इतने दूर जाने की जरूरत क्या है। परमात्मा दूर नहीं पास है, परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। कबीर कहते हैं संसार छोड़ना संसार में रहने से बड़ी बात है, लेकिन संसार में रहना और संसार को छोड़ कर रहना संसार छोड़ने से भी बड़ी बात है। तो कबीर कहते हैं अवधूत से भी ऊपर एक दशा है, और वह दशा है जल में कमलवत। संसार में होकर भी संसार को अपने में न होने देना, कबीर उसके पक्षपाती है, लेकिन अवधूत के प्रति उनका सम्मान है। वो कहते हैं कुछ तो किया, कुछ तो अपने को बदला, पर से मुक्त हुआ, संसार से मुक्त हुआ। लेकिन कबीर कहते हैं कि संसार से मुक्त होने से भी बड़ी बात है संसार में मुक्त होना। वो कबीर की संसार और परमात्मा के बीच संधि है, संसार और परमात्मा के बीच संबंध है। तो संसारी से बेहतर है त्यागी, लेकिन त्यागी से भी बेहतर है वह जो संसार में है और संन्यास्त है। यही मेरे संन्यास की धारणा भी है, तुम जहां हो वहीं, जैसे हो वैसे ही, ठीक उसी दशा में तुम्हारे भीतर रूपांतरण हो जाए। क्योंकि रूपांतरण मनस्थिति का है, परिस्थिति का नहीं। अवधू का अर्थ है परिस्थिति छोड़ के चला गया। सम्मान तो है, लेकिन कबीर की अपनी धारणा नहीं है वह। इसलिए जहां वे अवधूत का उपयोग करें वहां जानना कि बड़े सम्मान से बोल रहे हैं, खंडन नहीं करेंगे, स्वीकार है उन्हें अवधूत की दशा है, लेकिन अपने शिष्यों को वो अवधूत होने के लिए नहीं कहते, वो और भी ऊपर ले जाते। और जहां कबीर कहे भाई, वहां समझना वो साधारण जन को संबोधित कर रहे हैं। वो संबोधन भी प्यारा है, जब भी कबीर बोलते हैं भाई तब वो साधारण जन को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन साधारण जन को वो भाई संबोधित करते। जो परम दशा को प्राप्त हो गए हैं वे जानते हैं कि तुम भी परम दशा को प्राप्त हो सकते हो, अगर नहीं प्राप्त हो रहे हो तो तुमने ही बाधाएं बिठा रखी है। जो परम दशा को प्राप्त होता है वो ये भी देख लेता है कि ये तुम्हारी भी संभावना है, तुम बीज की तरह पड़े हो, ये बात दूसरी, अन्यथा तुमने भी वसंत आ सकता है, बाहर आ सकती, फूल खिल सकते। तो कबीर जब सामान्य व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं भाई। सामान्य व्यक्ति के प्रति उनका बड़ा सद्भाव, बड़ा प्रेम है, बड़ी करुणा है। तो जो वचन भाई से शुरू हो समझ लेना है कि वो साधारण जन के लिए कहा गया, साधारण सीधे लोग, न तो पंडित हैं, न पुरोहित हैं, न काजी हैं, न मुल्ला हैं, सीधे साधे लोग जीवन जैसा है वैसा जिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी संपदा से अपरिचित। उनको कहते हैं भाई, उनको कहते हैं कि जो मुझे मिला है वो तुझे मिल सकता है, मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं इसलिए भाई, और हम एक ही संपत्ति के मालिक हैं इसलिए भाई। और कभी कभी कबीर संबोधन करते हैं जोगिया, जोगीड़ा, योगी, तो वो बड़े तिरस्कार से करते हैं। जोगिया का अर्थ होता है जो क्रियाकांड में उलझ गया, जो मूल तो चूक गया और आसार को पकड़ लिया, कोई सिंहासन लगाए खड़ा है, कोई कांटों पर लेटा है, कोई शरीर की कसरतें कर रहा है, इसको वो कहते हैं योगिया, जोगिया। असली योग तो भूल ही गया, असली योग तो अंतर यात्रा है, और ये शरीर में ही उलझ गया। तो दिखाई तो पड़ता अध्यात्मवादी, लेकिन है पूरा शरीरवादी। इसकी सारी जीवन प्रक्रिया शरीर में उलझी है, नौली धोती कर रहा है, प्रक्षालन कर रहा है शरीर का, उपवास कर रहा है, ऐसा भोजन वैसा भोजन, इस तरह बैठता उस तरह खड़ा होता, 24 घंटा उलझा है। लगता है ऊपर से कि बड़ी आत्मा की खोज में लगा है, लेकिन सारी खोज ऐसी लगती शरीर से बंधी। कल एक मित्र ने प्रश्न पूछा, प्रश्न था कि क्या रुग्ण व्यक्ति के जीवन में भी समाधि फलित हो सकती है, क्या बुद्ध पुरुष को कैंसर भी हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है। पूछने वाले ने यह भी साथ में लिखा है कि जैन धर्म के मानने वाले कहते हैं कि देखो हमारे महावीर कैसी सुंदर देह, कैसी स्वस्थ देह, कभी रोग न जाना, क्योंकि जब ज्ञान फलित होता है तो देह भी रूपांतरित हो जाती। जैन तो कहते हैं कि महावीर मलमूत्र विसर्जन नहीं करते, क्योंकि मलमूत्र विसर्जन तो साधारण लोग करते हैं, देह रूपांतरित हो गई। जैन तो कहते हैं महावीर को पसीना नहीं आता, पसीना तो साधारण जनों को आता है। जैन तो कहते हैं कि महावीर के शरीर से बड़ी सुगंध आती, पसीने की तो बात ही दूर, दुर्गंध की तो बात ही दूर। जैन तो यहां तक कहते हैं कि महावीर के शरीर में अब खून भी नहीं बहता, दूध बहता है। तो जिसने प्रश्न पूछा उसने पूछा है कि क्या ये बात सच है कि क्या आत्मा के अवतरण पर देह भी सर्वांग रूपेण बदल जाती है? नहीं, ये बात सच नहीं। रामकृष्ण को कैंसर हुआ, महर्षि रमण को कैंसर हुआ, और किसने तुमसे कहा कि महावीर को बीमारियां नहीं हुई? महावीर मरने के पहले 6 महीने बुरी तरह बीमार रहे, पेचिस की बीमारी से परेशान रहे, लेकिन जैन शास्त्र उसके लिए भी कोशिश करते हैं छिपाने की। वो ये कहते हैं कि महावीर की बीमारी नहीं थी, ये तो महावीर का एक दुश्मन था, गौशालक, उसने महावीर पर क्रोध से भर के तेजो लेस्या फेंकी, जादू किया, उसने जो क्रोध से भरी हुई अग्नि महावीर पर फेंकी थी तेजोलेश्या की, उसको महावीर पचा गए। वो तो सभी पचा जाते हैं, उसको भी पचा गए। वही अग्नि उनके पेट को रुग्ण कर दी और उनको दस्त लगे, पेचिस की बीमारी रही, शरीर में उनके बीमारी नहीं थी। ये तो व्याख्याएं। तो फिर कोई रामकृष्ण का भक्त कहता है कि किसी को कैंसर था, परमहंस ने वो ले लिया, किसी भक्त का कैंसर अपने ऊपर ले लिया। सो रमन का भक्त भी कह सकता है कि सारी दुनिया की तकलीफ उन्होंने ले ली, जैसे शिव ने जहर पी लिया और नीलकंठ हो गए, ऐसे रमन महर्षि के कंठ में कैंसर हो गया क्योंकि सारे जगत की पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। ये सब बकवास है, इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन एक बात इसमें साफ है कि तथाकथित अध्यात्मवादी भी बड़े देहवादी, बड़े भूतवादी, बड़े पदार्थवादी। सच तो यह है कि देह तो रोग का घर ही है। देह यानी रोग। देह स्वस्थ रहती ये चमत्कार है, देह रुग्ण रहती है ये स्वाभाविक है। लेकिन हमारी पकड़ देहवादी की है। तो महावीर को अगर आत्मा का ज्ञान हुआ है तो हम तत्क्षण देह में उसके लक्षण मांगना चाहते हैं कि देह में लक्षण होने चाहिए। और फिर मूर्खतापूर्ण बातें भी हम कहते हैं कि खून दूध बन गया। अगर शरीर में दूध बहने लगे आदमी सड़ जाएगा, क्योंकि दूध कभी भी दही बन जाएगा। दूध से आदमी जी नहीं सकता, खून अनिवार्य है। और देह तो जिन्होंने बुद्धत्व को पा लिया है उनकी साधारण लोगों से ज्यादा जीर्ण जर्जर हो जाती, क्योंकि उनका सारा लगाव छूट गया। देह में है और नहीं है, देह से सारे संबंध छूट गए, देह से सब सेतु टूट गए, देह से बंधन क्या रहा। अब देह में प्राण अपने डालते ही नहीं, तो देह तो ऐसे घिसटने लगी बोझ रूप। अब तो पुराने कर्मों का संस्कार है, तब तक देह चलेगी और गिर जाएगी। इसलिए तो सदगुरु या संबुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है, क्योंकि उसके देह को पैदा करने की क्षमता ही शांत हो गई। देह से लगाव गया तो देह के जन्माने की क्षमता भी समाप्त हो जाती। तो परम ज्ञान की अवस्था के बाद तो तुम घर में नहीं रहते, खंडहर में रहते हो। और चूंकि मालिक बिल्कुल उदास हो गया, तथस्थ हो गया, कुटस्थ हो गया, अब घर की कौन फिक्र करता है। और घर तो आज नहीं कल गिरना है, घर गिरना शुरू हो जाता। लेकिन हमारी पकड़ बड़ी शारीरिक है, तो हम तो महावीर को ऐसा चित्रित करेंगे कि जैसे महावीर कोई गामा हो कि दारा सिंह हो, कुछ हो उसकी बातें करो। अगर ये सच है कि महावीर की देह परम ज्ञान के कारण सर्वांगीण स्वस्थ हो गई, तो फिर जो लोग सर्वांगीण स्वस्थ हैं उनको परम ज्ञान हो जाएगा। फिर तो जंगल के पशु आसानी से बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। योगियों में भी ये धारा रही कि किसी तरह देह को स्वस्थ करो, लंबाओ, उम्र बड़ी करो। अगर तुम्हें कोई योगी मिल जाए और दिखता हो कि है 40-45 साल का और कहे कि 150 साल मेरी उम्र, तब तुम चमत्कृत होते, तब तुम मान लेते हो कि हाँ है कोई महायोगी। तुम्हारी पकड़ शरीर को तौलती है, तुम्हारे सोचने का ढंग भौतिकवादी है। उसको कहते हैं कबीर जोगिया, जो बातें तो आध्यात्मिक ही करता है लेकिन जिसकी पकड़ शरीर पर है। बातें तो बड़ी ऊंचाई की करता है लेकिन रहता बहुत नीचे तल पर है, शरीर में ही उलझा रहता है। जैन मुनि करीब करीब सब जोगिया हो गए, शरीर की ही फिक्र में उलझे रहते, ऐसा खाना ऐसा पीना, ऐसा नहीं खाना ऐसा नहीं पीना, आज उपवास ये वो, यही चलता रहता है, कुछ और करने को जैसे है नहीं, ध्यान लगाने की तो फुर्सत भी नहीं बचती। इस सब गोरख धंधे से बचे तो ध्यान लगे। जानते हो गोरख धंधा गोरखनाथ से आया है शब्द गोरख धंधा, क्योंकि गोरखनाथ के शिष्यों ने बड़ा गोरख धंधा शुरू कर दिया था, बस उनका काम ही ये था, ये खाओ ये पियो, इस तरह आसन लगाओ, इस तरह कान छेदो, इस तरह सिर के बल खड़े हो जाओ, इतनी प्रक्रियाएं सब शरीर केंद्रित, तो उसको गोरख धंधा कहा जाने लगा। जब कोई आदमी फिजूल की आपाधापी में पड़ा होता था, हम कहते हैं क्या गोरख धंधे में पड़े, हमें याद भी नहीं कि गोरखनाथ जुड़े उस गोरख धंधे में। जोगिया का अर्थ होता है चले तो थे आत्मा को खोजने, उलझ गए शरीर में, चले तो थे यात्रा को, नक्शे में ही उलझ गए, नक्शे में ही बैठ रहे, सोचा था परलोक जाएंगे और इसी लोक की शुद्धि करने में लग गए और यहीं समाप्त हो गए। तो जब कबीर जोगिया कहे तो समझ लेना कि वो मखौल उड़ा रहे, वो मजाक उड़ा रहे। फिर कभी कभी कबीर साधु कहते और कभी कभी संत, जब कबीर साधु कहते हैं या संत तो अपने शिष्यों को संबोधन करते। साधु का अर्थ है जो चल पड़ा संत होने की ओर, और संत का अर्थ है जो पहुंच गया। तो जब अपने किसी पहुंचे हुए शिष्य को उद्बोधन करते हैं तो संत कहते हैं, और जब अपने नए नए शिष्यों को जो प्रशिक्षित हो रहे, जिन्होंने यात्रा की अभी पहल शुरू की, प्रस्थान किया है, उनको साधु कहते हैं। और कभी कभी ऐसी भी बात कबीर कहते हैं जब वो अपने को ही संबोधन करते हैं। जब कबीर अपने को संबोधन करते हैं तब वो बड़ी अपूर्व बात कहते हैं, तब वो ये कहते हैं कि ये बात कुछ ऐसी है कि एक बुद्ध दूसरे बुद्ध से कहे, ये बात किसी और से नहीं कही जा सकती है, कोई दूसरा बुद्ध मौजूद नहीं, इसलिए कबीर कबीर से ही कह लेते। ध्यान रखना कबीर क्या संबोधन करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। साधो शब्द साधना कीजे, साधुओं को संबोधन कर रहे। तीन शब्द साधक साधु संत। साधक का अर्थ है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया, जो अभी 12 खड़ी सीख रहा, अभी तुतलाता है, गिर गिर जाता है, भटक भटक जाता है, दो कदम ठीक चलता है तो एक कदम गलत पड़ जाता है, जिससे अभी बड़ी भूल चूक होती, जो अभी लौट लौट संसार में उतर जाता है। पुकार तो आ गई है परमात्मा की लेकिन अभी साहस नहीं जुटा पाता, एक दिन प्रार्थना करता है, एक दिन भूल जाता है, दो दिन सदगुरु के संग सत्संग में बैठता है, तीसरे दिन झपकी खाने लगता है, दो चार दिन बड़ी उमंग से चलता है, फिर थक जाता है और कहता है क्या जरा, फिर अपनी पुरानी आदतों में उलझ जाता है। साधक कुछ कुछ किरण उतरनी शुरू हुई है लेकिन अभी किरण इतनी सघन नहीं कि जीवन को पूरा बदल दे, हाँ बदलाहट के छींटे आने लगे, बूंदाबांदी होने लगी। साधु का अर्थ है फिर हो गया, अब भटकता नहीं, अब भूल चूक नहीं होती, अब साधना अविच्छिन्न हो गई, अखंड हो गई, अब बूंदाबांदी ही नहीं है, मेघ मल्हार कर रहे और खूब वर्षा हो रही, झड़ी लगी, भींग रहा, आनंद मगन हो रहा, लेकिन अभी भी यात्रा के मध्य में वहां नहीं पहुंच गया है जहां पहुंच के फिर और कहीं जाने को नहीं बचता। अभी चल रहा है, अभी खोज जारी, खोज व्यवस्थित हो गई, साधक जैसी नहीं रही, तारतम्य में बैठ गया, अनुशासन आ गया, दिशा मिल गई, राह साफ हो गई, कहां जाना है कैसे जाना है सब स्पष्ट हो गया, और दूर दिखाई पड़ता हुआ मंजिल का चमकता तारा भी साफ है। अब भटकने का कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी पहुंचना है। वो जो गौरी शंकर का हिमाच्छादित शिखर सुबह के सूरज में सोने जैसा चमकता दिखाई पड़ रहा है, यद्यपि पास मालूम होता है पर दूर है भी यात्रा करनी साधु। और जो गौरी शंकर पर विराजमान हो गया वह संत या सिद्ध, ये तीन शब्द साधु मध्य में, साधक साधु संत, ये वचन साधु के लिए उच्चरित है। तो साधु का अर्थ ठीक ठीक ख्याल में ले लें। साधु का शाब्दिक अर्थ होता है सरल, सीधा, सादगीपूर्ण, विनम्र, विनीत, निष्कपट, श्रद्धापूरित, श्रद्धा से भरा हुआ, अर्थात साधु। बुद्धि के जाल, तर्क के फैलाव, कपट और चालबाजियां, कूटनीति और राजनीतियां सब छोड़ दी, बच्चे की भांति जो हो रहा। गुरु का हाथ ऐसे पकड़ ले जैसे छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, तब साधु। साधक को समझाना पड़ता है भूल मत करो, साधक को समझाना पड़ता है बार बार की भूल से बचो, साधु को समझाना पड़ता है कि ठीक कैसे करो, साधक को बताना पड़ता है गलत से कैसे बचो, और साधु को बताना पड़ता है ठीक कैसे करो। साधक को लाना पड़ता है बार बार क्योंकि वो भटक भटक जाता है, और साधु को कहीं भटकता नहीं है, लेकिन ठीक मार्ग पर और कैसे गति बढ़े, जिस दिशा में चल पड़ा है उस दिशा में और कैसी त्वरा आए, तीव्रता आए, धीमा धीमा पन्ना रहे, कुनकुना पन्ना रहे, 100 डिग्री पे पानी उबले, ताकि एक दिन संतत्व की घटना घटे, सिद्धावस्था घटे। साधो शब्द साधना कीजिए, साधक से तो कहना होता है सत्संग करो, साधु से कहना होता है अपने भीतर जाओ। सत्संग अब पर्याप्त नहीं है, सत्संग ने काम कर दिया, तुम रम गए, तुम्हें राम में प्यार जग गया, प्रीति लग गई, अब अपने भीतर जाओ, अंतर यात्रा पर लगो। साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द का अर्थ होता है वही जो बाइबल में, बाइबल कहती है सबसे पहले शब्द था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, फिर उसी शब्द से सब निर्मित हुआ, उसी शब्द का सब निर्माण है। शब्द से यहां अर्थ होता है तुम्हारे उच्चरित शब्द नहीं, मनुष्य उच्चरित शब्द नहीं, ओंठों से जो शब्द बनते हैं वे नहीं, लेकिन तुम जहां शांत होते हो और तब जो अनाहत सुना जाता है। जब तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे तुम अपने भीतर एक संगीत सुनोगे जिसके तुम जन्मदाता नहीं हो, जिसको तुम बजा नहीं रहे हो, इसलिए अनाहत कहते हो उसे। आहत का अर्थ होता है बजाया हुआ, तुमने वीणा के तार छेड़े तो आहत नाद पैदा होता है, तुम्हारे दो ओंठ आपस में लड़खड़ाए तो आहत नाद पैदा होता है, तुम्हारे कंठ में खलबली मची, कंठ के यंत्र ने कुछ उच्चार किया तो आहत नाद पैदा होता है। जैसे हम दो हाथों को टकरा दें तो ताली बजती है, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती, ये आहतनाद। इसलिए जैन फकीर कहते हैं खोजो उस स्थान को जहां एक हाथ की ताली बजती। जब उसको खोज लोगे तो तुमने जाना कि शब्द क्या है, एक हाथ की ताली अनाहत। इसी अनाहत नाद को शब्द कहते हैं। ये तुम्हारे किए नहीं होता, तुम जब होते ही नहीं तब होता है। तुम जब बिल्कुल शांत हो जाते हो तब अचानक तुम्हारी चेतना में एक नाद उठता है। तुम सिर्फ साक्षी होते हो, तुम उसके कर्ता नहीं होते। तो एक तो शब्द है जो मनुष्य बोलता है, मनुष्य उच्चरित शब्द, और एक शब्द है जिससे मनुष्य उच्चरित होता है, जिसमें से मनुष्य आता है। उस मूल शब्द को हम कहें मूल ध्वनि, ओरिजिनल साउंड। भौतिकी फिजिक्स भी इस बात से थोड़ी दूर तक राजी है। अगर तुम भौतिक शास्त्र पढ़ो तो भौतिकी को जानने वाले लोग कहते हैं सारा जगत विद्युत से बना है, और सारे संतों ने सदा से कहा कि सारा जगत ध्वनि से बना है। ऊपर से ये दोनों बातें विपरीत दिखाई पड़ती, लेकिन थोड़ा और गहरे जाओगे तो विपरीत तक कम हो जाएगी और समन्वय साफ होगा। फिर पूछो भौतिक शास्त्री से ध्वनि कैसे बनी, तो वो कहता ध्वनि भी विद्युत का एक रूपांतरण है, ध्वनि भी विद्युत ऊर्जा की एक तरंग है। और सारे संतों ने कहा जगत ध्वनि से बना है। उनसे अगर पूछो कि विद्युत क्या है तो वो कहते हैं ध्वनि का ही तीव्र आघात है। तुमने ये कहानी सुनी होगी कि तानसेन जैसे संगीतज्ञ दीपक राग गा सकते तो बुझा हुआ दिया जल जाता है। ये इसी तरफ संकेत है। ये संकेत इस बात पर है कि अगर ध्वनि का संघात तीव्रता से किया जाए तो अग्नि पैदा हो जाती, विद्युत पैदा हो जाती। तब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी कि जैसे भौतिक शास्त्री उसी बात को अपने ढंग से कह रहा है जिस बात को संतों ने और किसी ढंग से कहा था। संत कहते थे ध्वनि सारी चीजों का मूल है, और भौतिक शास्त्र कहता है विद्युत सारी चीजों का मूल है। लेकिन दोनों इस बात पर राजी हैं कि विद्युत और ध्वनि एक दूसरे की तरंगे हैं। ये सिर्फ देखने की बात है। कोई गिलास को आधा भरा देखे, कोई गिलास को आधा खाली देखे, मगर ये एक ही गिलास है। आधा खाली कहो तो वही है, आधा भरा कहो तो वही है। ध्वनि और विद्युत एक ही घटना के दो नाम है, मगर ये दोनों ने अलग अलग शब्द क्यों कहे? क्योंकि दोनों की खोज की दिशा अलग अलग है। वैज्ञानिकों ने खोजा है आंख के माध्यम से, और संतों ने जाना है कान के माध्यम से। क्योंकि आंख तो बाहर जाती है, सिर्फ आंख भीतर नहीं जाती। कान की बड़ी खूबी है, कान बाहर भी जाता है और भीतर भी जाता है। आंख तो बाहर देखती है, आंख बंद कर लो तो भी बाहर देखती है। चित्र दिखाई पड़ते हैं, सपने दिखाई पड़ते हैं, तरंगें, लेकिन वे सब बाहर की ही छायाएं हैं। जब कुछ भी दिखाई पड़ने को न रह जाए तो आंख का काम बंद हो जाता है, आंख शांत हो जाती। रात तुम जब सोते हो, किसी को कभी सोते हुए देखना तो तुम बड़े चकित होगे कि नींद में उस आदमी की आंखों में बड़े फर्क होते रहते। कभी कभी आंख बड़ी तेज से पलक के भीतर ही चलने लगती, तुम बाहर से भी देख सकते हो कि आंख भीतर बड़ी गति से चल रही, और कभी कभी आंख ठहर जाती, गति बंद हो जाती। वैज्ञानिकों ने खोज की तो पाया कि जब आदमी की सोए में आंख चलती मालूम पड़ती तो वो सपने देखता है। तो आंख वैसे ही चलने लगती जैसी वास्तविक चीजों को देखते वक्त चलती, क्योंकि देखना शुरू हो गया, आंख गतिमान हो जाती। आदमी सपना देख रहा है सोया हुआ या नहीं, अब तुम बाहर से बैठ के कह सकते हो। सिर्फ बाहर से देख सकते हो उसकी आंख, पलकों के भीतर पुतली चल रही है, सरक रही है, हिल रही है, इधर उधर जा रही है, तो वो सपना देख रहा है। जब पुतली ठहर गई, जरा भी नहीं हिलती, तो सपना समाप्त हो गया, आंख का काम बंद हो गया। कान लेकिन अद्भुत है। बाहर की सब ध्वनियां बंद हो जाएं, तुम बाहर से कान को बिल्कुल बंद कर लो तो भी तुम पाओगे कि भीतर नई ध्वनियों का आविर्भाव हो रहा है जो तुमने कभी सुनी ना थी। थी तो सदा, लेकिन तुम बाहर बहुत उलझे थे। संतों ने सत्य को जाना है कान के माध्यम से, वैज्ञानिकों ने सत्य को जाना है आंख के माध्यम से। इसमें यह भी ख्याल रख लेना, लाओसु को मानने वाले फकीरों का चीन में कहना है कि आंख है पुरुष प्रतीक और कान है स्त्री का प्रतीक। कान ग्राहक है, आंख आक्रमक है। इसलिए तो हमारे पास इस तरह के शब्द हैं जैसे लुच्चा। लुच्चा का मतलब होता है किसी पर आंख से हमला। लुच्चा शब्द आता है लोचन से, लोचन यानी आंख। लुच्चा हम उस आदमी को कहते हैं जो किसी को घूर घूर कर देखे, जो किसी के ऊपर आंख से हमला करे, उसको लुच्चा कहते हैं। और लुच्चे का एक रूप आलोचक भी है। आलोचक का मतलब भी वही होता है जो घूर घूर कर देखे, आलोचना करे, वो भी लोचन से आता आलोचक। आंख पुरुषवाची है, आक्रमक है, हिंसात्मक है। इसलिए तुमने देखा बहुत से राजनीतिक काला चश्मा आंख पर लगाए रखते, वो छिपाने की सबसे बड़ी तरकीब। राजगोपालाचारी या इस तरह के लोग, अगर तुम्हारी आंख दूसरे को दिखाई न पड़े तो तुम्हारा मनसा क्या है इसका पता नहीं चलता, तुम्हारे इरादे क्या है पता नहीं चलता। कूटनीतिज्ञ अपनी आंख को छिपा लेते क्योंकि आंख से सब बातें जाहिर हो जाती, कहते कुछ हो और आंख कुछ और कहती, बोलते कुछ हो, कहते हो आपको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अगर आंख में गौर करो तो पता चलता है जरा प्रसन्नता नहीं हुई, आंख में लहरी नहीं प्रसन्नता की, तो कहीं आंख से बात पकड़ में ना आ जाए। आंख को ढांके रखते, आंख आक्रमक है और खबर देती, कान से कोई खबर नहीं मिलती। तुम कान के पास जाके कितने देखो कुछ खबर नहीं पा सकते, इसलिए कान को कोई राजनीतिक ढांकता नहीं, ढांकने की कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। कान ग्राहक है, वो लेता है। कान स्त्री जैसा है, आंख पुरुष जैसी है। कान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और कान ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तुमने कभी सुना कि कान ने किसी पर हमला किया हो? आंख रोज रोज करती। आंख के संबंध में नियम है कि किसी व्यक्ति को एक सीमा से बाहर मत देखना। रास्ते पे तुम जा रहे हो तो एक सेकंड दो सेकंड के लिए तुम किसी को भी देखो, कोई अड़चन नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं 3 सेकंड आखिरी सीमा है। 3 सेकंड से ज्यादा देखा कि तुम दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हो। उतने दूर तक सभ्यता है, इसलिए स्त्रियों ने आंख झुकाने की कला सीख ली थी, वो लज्जा का लक्षण हो गया था। आंख में आक्रमण हो सकता है, इसलिए स्त्रियां आंख झुकाने लगी थी। न होगी आंख उठी न किसी पे आक्रमण होगा। इसलिए तुम जब अपराध से भरे होते तो आंख झुका लेते, वो तुम्हारी दीनता की खबर देती। अकड़ा हुआ आदमी आंख नहीं झुकाता, अकड़ के देखता, घूर के देखता है, वो उसके अहंकार की दर्प की घोषणा है। विज्ञान की सारी खोज आंख के माध्यम से हुई, इसलिए विज्ञान आक्रामक है और हिंसक है। इसलिए विज्ञान का अंतिम परिणाम युद्ध है। धर्म की सारी खोज कान से हुई, अनाहत नाद को सुनना। साधो शब्द साधना कीजिए। परमात्मा को देखना कम है, परमात्मा को सुनना ज्यादा है। परमात्मा को पाने का ढंग वही होगा जो संगीत को गुनने का होता है, जो संगीत में डूबने का होता है। मेरे पास आके बहुत लोग कहते कि आपके आश्रम में बहुत संगीत नृत्य, लेकिन ऐसा हम किसी और आश्रम में नहीं देखते। उनको शब्द का कुछ पता नहीं जो ऐसा पूछते। तो जिन आश्रमों में संगीत नहीं है, नृत्य नहीं है, उन आश्रमों में शब्द की साधना नहीं हो रही। उन आश्रमों में लोग उदास बैठे, उत्सव नहीं हो रहा। परमात्मा से बहुत दूर है आंख, कान बहुत करीब है। शब्द की साधना का अर्थ होता है तुम निशब्द हो जाओ, तुम्हारे चित्त की तरंगे शून्य हो जाए, एक ऐसी घड़ी आ जाए जहां तुम तो हो लेकिन एक भी शब्द भीतर नहीं। और हम हैं कि कूड़ा कचरा भरते रहते, अखबार ही पढ़ते रहते हैं लोग, सुबह से शाम तक अखबार पढ़ते रहते। जाओ जाओ, मुझे नींद आई है, सोने दो मुझे। दिन गुजरता जाता है लफ्जों का ताकुब करते, और जब रात को थक हार के गिर पड़ता हूँ, तुम चले आते हो अखबार लिए। तुमको अब याद नहीं, कल के अखबार में भी थी यही सारी खबरें, बल्कि परसों से यही खबरें धड़ाधड़ हर एक अखबार में छपती हैं, पढ़ी जाती हैं। कल की खबरें भी लगे हाथ सुना डालो अभी, फिर कहीं जाके मरो तुम भी, मुझे सोने दो। सुबह को फिर मुझे लफ्जों के ताकुब में निकलना होगा। सुबह से सांझ तक आदमी शब्दों के पीछे ही भागता है। कोई सम्मान के पीछे भाग रहा है, क्या मिलेगा? कुछ शब्द मिलेंगे, और क्या मिलेगा? प्रशस्तियां मिलेंगी। कोई आदमी गाली से उद्विग्न हो गया है, मरने मारने को उतारू है, क्या हुआ है? कुछ शब्द खटक गए। तुम्हारी जिंदगी गाली और प्रशंसा के बीच ही तो दौड़ती, तुम्हारे जीवन का पेंडुलम गाली और प्रशंसा के बीच ही तो दौड़ता है। गाली ना मिले और प्रशंसा मिले, प्रशंसा जो मिल गई है वो जमी रहे, उखड़ ना जाए, गाली जो मिल गई है वो उखाड़ी जाए, फेंकी जाए, खंडित की जाए। जाओ जाओ, मुझे नींद आई है, सोने दो मुझे। दिन गुजरता जाता है लफ्जों का ताकुब करते, शब्दों का पीछा करते करते ही तो दिन बीत जाता है। अब रात भी आ गई, और जब रात को थक हार के गिर पड़ता हूं, तुम चले आते हो अखबार लिए। तुमको अब याद नहीं, कल के अखबार में भी थी यही सारी खबरें, और तुम रोज रोज अखबार में पढ़ते क्या हो? वही वही वही है। सोया हुआ आदमी नया काम कुछ करता ही नहीं, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही राजनीति, वही उठापटक, वही एक दूसरे के प्रति हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध। आदमी कुछ और करता ही नहीं। नई खबर तुमने कभी पढ़ी? अखबार में कभी कुछ मौलिक मिला? कभी तुमने सोचा कि अगर अखबार न पढ़ते तो कुछ चूक जाता? भले और बेहतर थे लोग जो सुबह उठकर कुरान पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, कुछ नया था, कुछ मौलिक था। अब तो हालत यह है कि जो आदमी अखबार पढ़ता है वो गीता पढ़ने वाले से कहता है, क्या वही गीता रोज पढ़े जाते? और बात उल्टी है, अखबार आदमी जो पढ़ रहा है वो रोज वही का वही है, गीता रोज वही की वही नहीं है। क्योंकि गीता में इतने अर्थ है, अर्थों पर अर्थ है, गहराइयों पर गहराइयां है, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां है। तुम जैसे बदलते जाओगे वैसे वैसे गीता में नए अर्थ प्रकट होते चले जाएंगे। गीता अखबार नहीं है, गीता खबर नहीं है बाहर के संसार की। गीता तो अनंत की तरफ इशारा है। तुम्हारी जैसी जैसी आंखें उठती जाएंगी वैसे वैसे तुम पाओगे और प्रकट होने लगा, और प्रकट होने लगा। भले थे वे लोग जो कुरान, गीता या बाइबल पढ़ लेते थे, या धम्मपद पढ़ते थे, या लाओसू की किताब पढ़ते थे, क्योंकि वहां एक एक शब्द में बड़ी गहराइयां थी। जितनी डुबकी तुम मारते, जितनी हिम्मत करते, उतने मोती ले आते, तुम पर निर्भर था। और ऐसा कुछ नहीं था कि शब्द चुकता था, कल भी पढ़ते, परसों भी पढ़ते, इसलिए पाठ का जन्म हुआ था। पाठ का मतलब ये नहीं होता कि वही वही किताब रोज पढ़ रहे हैं, वही किताब लेकिन नई चेतना से पढ़ रहे हैं तो नए अर्थ दे जाती है। लेकिन अखबार तुम किसी भी चेतना से पढ़ो, नया अर्थ नहीं हो सकता। अखबार में अर्थ ही नहीं है, अखबार व्यर्थता है, अनर्थ है। कल के अखबार में भी थी यही सारी खबरें, बल्कि परसों से यही खबरें धड़ाधड़ हर एक अखबार में छपती हैं, पढ़ी जाती हैं। कल की खबरें भी लगे हाथ सुना डालो अभी। अगर तुम थोड़ी समझ का उपयोग करो, तुम कल का अखबार आज तैयार कर सकते हो। मुरारजी भाई देसाई कल क्या कहेंगे तुम आज नहीं बता सकते। चरण सिंह कल क्या करेंगे तुम आज नहीं बता सकते। मुरारजी भाई देसाई कुछ नया तो करने वाले नहीं, चरण सिंह से कुछ नया तो होने वाला नहीं। जो होता रहा वही होगा, जो कल कहा था वही फिर कहा जाएगा, फिर कहा जाएगा। लोग अंधे, लोग बुद्धिहीन, रोज अखबार पढ़े जाते, रोज सुबह से प्रतीक्षा करते हैं अखबार अभी आया या नहीं, जैसे कि कुछ नया आने को है। इन शब्दों की भीड़भाड़ में तुम्हारा जो भीतर का शब्द है वो खो गया है। ये शब्द जाए तो शब्द की साधना हो। अगर शब्द ही पढ़ने हो तो कुछ ऐसे पढ़ना जो निशब्द से आए हो। राजधानियों से उठते हुए शब्द मत पढ़ना, क्योंकि राजधानियां पागल हैं और राजधानियों में पागल बसे। अगर पढ़ना ही हो तो ऐसे शब्द पढ़ना जो उनके हृदय से उठे हो, जहां सारे शब्द खो गए थे। तो उन शब्दों से तुम्हें कुछ छाया मिलेगी, राहत मिलेगी, दिशा मिलेगी। जिनको दिशा मिल गई है उनके थोड़े थोड़े शब्द भी बड़े काम के हैं, हालांकि वे भी बाधा बन सकते। इसलिए पंडित मत हो जाना, साधु ही रहना। इसलिए ज्ञानी मत बन जाना, सरल चित्त बालक ही रहना। पढ़ लेना शास्त्रों को, आनंद ले लेना, उनमें बड़ा मधुर रस है, लेकिन वहीं अटक मत जाना, क्योंकि आखिर वे भी शब्द है। सत्य तक जाना है, और सत्य तुम्हारे भीतर पड़ा है। और कबीर कहते हैं ध्वनि की तरह पड़ा है, संगीत की तरह पड़ा है। साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजिए। जिस मूल ध्वनि से हम सब आए हैं उसी मूल ध्वनि में उतर जाओ, उसी में सीढ़ियां लगाओ। जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजिए। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भये, शब्द सो बिरला बूझे। शब्द ही गुरु है, वो जो तुम्हारे भीतर पड़ी है शांत ध्वनि मौन प्रतीक्षा करती, वही गुरु है, वही सदगुरु है। बाहर का गुरु तो उसी की याद दिलाता है, बाहर का गुरु तो तुम्हें वही फेंकता है वापस, तुम्हारे ही भीतर फेंकता है। जो गुरु तुम्हें बाहर अटका ले वो गुरु नहीं दुश्मन है। जो गुरु तुम्हें तुम्ही में फेंक दे वही सच्चा गुरु है। जो कहे मुझे छोड़ो और अपने भीतर जाओ, मुझे मत पकड़ो, मुझे पकड़ के मत रुक जाना, क्योंकि मैं भी बाहर हूं, मुझसे तो इतना सीख लो कि कैसे भीतर जाया जाता है, फिर अपने भीतर चले जाओ, फिर बिसारो सब। गुरु भी सम्मिलित है उस बिसारने में। संसार भी भूल जाए, गुरु भी भूल जाए, धर्म भी भूल जाए, सब भूल जाए, विस्मृति पूरी हो जाए। जब बाहर की विस्मृति पूरी हो जाती तो स्मरण आता भीतर का। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तुम्हारी ऊर्जा बाहर उलझी है तो भीतर की कैसे स्मृति आए। बाहर से जब सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती तो फिर क्या याद करोगे, कुछ याद करने को बचता नहीं, तो स्वयं को याद करोगे। जब कुछ और नहीं रह जाता खोजने को तो आदमी स्वयं को खोजता है। जब और कहीं खोदने को कोई जगह नहीं बचती तब स्वयं के खजाने को खोदता है। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय, शब्द ही गुरु है, और जिसने शब्द को सुन लिया वही शिष्य। वही सिख, नानक के शिष्यों का नाम सिख पड़ गया, क्योंकि पंजाबी में शिष्य का रूप हो जाता है सिख, लेकिन सिख का अर्थ होता है शिष्य जो उसके पास बैठने को राजी है, जिसने भीतर का मूल स्वर सुन लिया है। शब्द सो बिरला बूझे, और कोई बिरला ही कभी इस शब्द को बूझ पाता है, लेकिन वही बूझ सकता है जो इस भीतर की यात्रा पर चलता ही रहे। मैंने सुना है उन दिनों आगरा के कवि नजीर अकबराबादी गरीबी के गाल में समाये जाते थे, यह बात नवाब हैदराबाद को मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत ही अपना आदमी उन्हें हैदराबाद ले आने के लिए भेजा। वह आदमी जब आगरा पहुंचा और नजीर से मिला तो वे बोले, मियां हैदराबाद से क्या हमें ताजमहल दिखेगा? ये भी कोई बात हुई, कहां हैदराबाद कहां आगरा। और नजीर बोले कि चल तो सकता हूं, मगर ताजमहल दिखेगा वहां से कि नहीं दिखेगा? वह आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं दिखेगा, आप चलिए। तो वह तो उन्हें हर सूरत में साथ ले आने के लिए आया था, और जब आने लगा था तो नवाब हैदराबाद ने कहा था कि मैंने सुना है नजीर पागल है ताजमहल के पीछे, वो जरूर कहेगा ताजमहल की ही बात अड़चन उठाएगा, और कुछ नहीं है उसके पास, वहां भूखा मर रहा है, उसे ले आना जरूरी बचाने के लिए, लेकिन वो ताजमहल की बात उठाएगा। तो तू फिक्र मत कर देना, कहना कि ठीक है सब हो जाएगा, वो कुछ भी कहे हाँ भर देना, किसी तरह उसे ले आना। उन दिनों रेलों और मोटरों का तो जमाना था नहीं, हाथी पर बैठा के नजीर को यात्रा शुरू कराई गई। चलने के दिन आया तो नजीर हाथी पर उल्टे मुंह बैठ गए। आदमी जरा हैरान हुआ कि सुना तो था कि कभी झक्की और संकी होते, तो कि ये क्या मामला है, पर वो चुप रहा। किसी हाल चले चले बस ठीक है, उल्टे बैठे चलो उल्टे सही। हाथी चला, नजीर ट्रैक्टर की बांधे ताज को देखे जा रहे थे। हाथी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ताज उनकी नजरों में धुंधला और धुंधला होता गया। जब ताज देखना बिल्कुल बंद हो गया तो नजीर उचक कर महावत से बोले, मियां रोक लो यहीं अपना हाथी, जब इतने पास से हमें ताजमहल नहीं दिख रहा तो भला हैदराबाद से क्या दिखेगा। नवाब के आदमी ने उन्हें बहुत समझाया, मगर ताज से प्यार करने वाले खूबसूरती पसंद नजीर कहां मानने वाले थे। वे तो हाथी से उतर पड़े और पैदल ही आगरा लौट गए। गुलशन परस्त हूं, गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निभाह किए जा रहा हूं। जिसको बगीचों से प्रेम होता है, फूलों से प्रेम होता है, गुलशन परस्त हूं, गुल ही नहीं अजीज, उसे फूल ही प्यारे नहीं होते, वो कांटों से भी निभाह कर लेता है। गुलशन परस्त हूं, गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निभाह किए जा रहा हूं। लौटा है, भूखे रहे, गरीब रहे, बिना छप्पर के रहे, मगर वो ताजमहल छोड़ते ना गए। ऐसी ही अंतर यात्रा है, तुम जैसे जैसे बाहर का शोरगुल छोड़ के भीतर जाने लगोगे, वैसे वैसे भीतर का ताजमहल दिखाई पड़ना शुरू होगा। जैसे जैसे तुम बाहर की तरफ जाओगे, भीतर का ताजमहल दिखाई पड़ना बंद हो जाए। भीतर अपूर्व सौंदर्य है, लेकिन तुम बहुत दूर पड़ गए हो, तुम अपने ही हाथ बड़े दूर चले गए हो। और जिसने एक बार भीतर का संगीत सुन लिया, फिर उसे कोई लाख कहे, वो गरीब रह लेगा, वो भूखा रह लेगा, वो प्यासा रह लेगा, वो फकीर बन जाएगा, मगर उस भीतर के ताजमहल को छोड़ के ना जाएगा, क्योंकि वही परम संपदा है। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महातम, जे ही अंतर्गति सूझे। ये अंतर में जाने की जो बात है, जिससे सूझ जाए वही शिष्य है और वही एक दिन गुरु बन जाता है। और शिष्य और गुरु के बीच जो अपूर्व घटना घटती है वो और कुछ नहीं, अंतर्गति। जे ही अंतर्गति सूझे, शब्दे वेद पुराण कहते हैं, शब्द सब ठहरा दे, और सब कुरानों ने, पुराणों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने शब्द की ही बात की है। शब्द की जो निशब्द में सुना जाता है, पूर्ण की बात की है, पूर्ण जो शून्य में उतरता है, परमात्मा की बात की है। लेकिन परमात्मा जो तुम्हारे मिट जाने पर आता है, तुम्हारी राख में जो फूल खिलता है। शब्द वेद पुराण कहते हैं शब्द सब ठहरावे, और जो शब्द में ठहर गया उसका सब ठहर जाता है। उसको ही कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है, उसको ही कहा है पहुंच गया निस्तब्ध निस्तरंग। ज्योति अब जलती, कोई हवा का झोंका ज्योति को हिला भी नहीं पाता। शब्द सब ठहरावे, शब्द सुरमुनि संत कहते हैं शब्द भेद नहीं पावे। सारे संत उसी का गीत गा रहे हैं, उसी शून्य का, उसी निशब्द का, उसी निशब्द में सुने गए संगीत का। सारे सुरमुनि उसी के गीत गा रहे हैं, शब्द भेद नहीं पावे। फिर भी कितना ही कहो उसका भेद खुलता नहीं, कितना ही समझाओ वो अनुभव से ही समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। तुम जानोगे तो ही जानोगे, मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से इतना ही हो सकता है कि तुम उत्सुक हो जाओ, खोज में लग जाओ, जिज्ञासा उठे, जिज्ञासा मुमुक्षा बने, साधक बनो, साधक बनते बनते साधु बन जाओ। इतना हो सकता है। लेकिन उस शब्द का क्या स्वरूप है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, कोई परिभाषा नहीं हो सकती। शब्द भेद नहीं पावे, उसके भेद को कभी किसी ने नहीं पाया। उसका रहस्य आत्यंतिक है, उसमें लोग उतर गए, उसको चख लिया है, उसको पी लिया है, पर फिर गूंगे का गुड़ हो गया, फिर लौट के भी आ गए। और तुम उनसे पूछो, उनकी जवान बंद है, सभी बुद्ध पुरुष चुप है। ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, बोलते हैं, लेकिन उस शब्द के बाबत कुछ भी नहीं बोलते। उस शब्द तक कैसे पहुंचोगे इस बाबत बोलते, विधि बताते, मार्ग बताते। लेकिन जाओगे तो ही जानोगे, उधार जानना नहीं हो सकता है, निज ही जानना होगा। शब्द सुन सुन भेष धरत, उसी शब्द को सुनने के कारण दुनिया में संन्यास्त होते हैं लोग। जिनको जरा सी भनक पड़ जाती वो अपना वेश बदल लेते हैं, संसारी का वेश छोड़ के सन्यासी हो जाते। शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी, उसी शब्द को सुन के कोई भक्त हो जाता है, अनुरागी हो जाता प्रभु का। खट दर्शन सब शब्द कहते, और सारे दर्शन उसी शब्द की तरफ इशारा करते। शब्द कहे बैरागी, अनुरागी भी वही कहते, भक्त भी वही कहते, त्यागी भी वही कहते, वैरागी भी वही कहते, अनुरागी भी वही कहते। अलग अलग दिशाओं से लोग आते, लेकिन वो सागर एक है जिस पर पहुंचते, वो स्रोत एक है। शब्द काया जग उत्पानी, शब्द केरी पसारा, शब्द से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। ये सारी अभिव्यक्ति शब्द की है, ये पक्षियों में गूंजता स्वर, ये वृक्षों में चलती हुई हवाओं की सरसर, ये झरनों की कलकल, ये सब, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये तारे, ये सूरज, ये मनुष्य, ये तुम, ये सब उसी एक की अभिव्यक्ति, उस एक स्रोत में ही ये सारी तरंगे उठी। शब्द काया जग उत्पानी, शब्द केरी पसारा, कहे कबीर जह शब्द होत है भवन भेद है न्यारा। कहते हैं उतर जाओ उस भवन में जहां शब्द हो रहा है, वही है मंदिर, आदमी के बनाए मंदिरों से मुक्त हो जाओ, प्रभु के बनाए मंदिर में चलो। कहे कबीर जह शब्द होते भवन भेद है न्यारा, वो बड़ी अनूठी अनुभूति है, अद्वितीय, अतुलनीय, न्यारी। इस जगत का कोई अनुभव ऐसा नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके, न तो किसी स्वाद में वैसा स्वाद है, न किसी भोग में वैसा भोग है, न किसी सौंदर्य में वैसी झलक है, न किसी संगीत में वैसी शांति। इस जगत में कुछ भी नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। वो अतुलनीय न्यारा है। जाओ और जानो। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत्र, और वो शब्द तुम में छिपा है, कहीं और जाना नहीं। काशी नकाबा, कहीं जाना नहीं। कबीर शब्द शरीर में वो तुम्हारे भीतर बसा है, वो तुम्हारे रोए रोए में पड़ा है, वो तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन, उसी की तो धड़कन हो रही है, उसी का तो रोमांच। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत्र, जैसे देखा ना वीणा में सोया होता संगीत, मत छेड़ो तो सोया रहता, छेड़ दो तो उठ जाता। मगर ये वीणा भीतर की और भी अद्भुत है। बिन गुण बाजे तंत्र, वहां कोई वीणा नहीं है, कोई तार भी नहीं है, सिर्फ संगीत है, अनाहत नाद है। भीतर जाओगे तो वीणा नहीं पाओगे, और न पाओगे किसी वीणाकार को, न तो पाओगे किसी बजाने वाले को, और न पाओगे कोई वाद्य, मगर अपूर्व संगीत है वहां, शाश्वत संगीत है वहां, न जिसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। उस संगीत को जिसने सुन लिया परमात्मा को सुन लिया। उस संगीत को ही सुना था मोहम्मद ने एक दिन जब कुरान उन पर उतरी, घबरा गए थे, डर गए थे, उसी संगीत को सुना था वेद के ऋषियों ने। इसलिए वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का अर्थ है मनुष्यों ने नहीं रचे वेद, उस अपूर्व संगीत में उतरे, मनुष्यों का कृत्य उन पर नहीं, मनुष्यों का हस्ताक्षर उन पर नहीं। और अगर ठीक से समझो तो जब भी इस जगत में कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती तो वहीं से आती, बाकी सब कचरा है, बाकी सब कूड़ा करकट है। जब भी सत्य कहीं भी सुनाई पड़े या सौंदर्य कहीं भी दिखाई पड़े तो जान लेना वहीं से आता है। जब तुम एक सुंदर स्त्री को राह से गुजरते देखते हो तो वो सौंदर्य वहीं से आ रहा है। जब तुम एक बच्चे को मुस्कुराते देखते हो तो वो मुस्कुराहट वहीं से आ रही है, सब वहीं से आ रहा है। और जितना गहरा होता है उतनी गहराई से आ रहा है। तो वेद हो कि कुरान, कि बाइबल हो कि गीता, सब वहीं से आते और तुम्हारे भीतर वो पड़ा है। इसलिए गीता में क्या खोज रहे हो, जहां से गीता आती वहीं क्यों नहीं चलते? जिस चैतन्य से कृष्ण बोलते हैं तुम उस चैतन्य में क्यों नहीं उतरते? और जिस चैतन्य से क्राइस्ट बोलते हैं तुम उस चैतन्य में क्यों नहीं उतरते? कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत्र, न तो कोई वीणा है न कोई बजाने वाला है, न बीन है न बीनकार है, मगर स्वर अनूठा उठ रहा है, अनहद बाजत बांसुरी, वो बांसुरी बज रही, बजाने वाला भी नहीं है और बांसुरी भी नहीं। बाहर भीतर भरी रहा ताथे छूटी भरंत, और तुम्हारी भ्रांति तभी छूटेगी जब तुम इस बाहर भीतर गूंजते हुए संगीत में डूब जाओगे, एक रस हो जाओगे, नहीं तो तुम्हारी भ्रांति टूटने वाली नहीं। उस संगीत की चोट ही तुम्हें जगाएगी, उसी संगीत की चोट में तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा अंधकार, तुम्हारा अंधापन, तुम्हारा अज्ञान टूटेगा। बाहर भीतर भरी रहा ताथे छूटी भरंत, शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चिद्दे, और शब्दों शब्दों में बड़ा भेद है। अखबार में भी शब्द है और कुरान में भी शब्द है, मगर शब्द शब्द में बड़ा भेद है। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चिद्दे, क्या भेद है? जो उस भीतर के शून्य से उठे उनमें कुछ कुछ शून्य की सुवास है, जो ऊपर ही ऊपर तुमने व्यवस्थित कर लिए उनका कोई मूल्य नहीं। अंग्रेजी का महाकवि हुआ कुलरिच, मर जाने पर उसके घर में हजारों अधूरी कविताएं मिली जो उसने कभी पूरी नहीं की। उसके मित्रों को सदा से पता था, वो उससे अक्सर कहते थे कि तुम ढेर लगाते जाते हो, इनको पूरा क्यों नहीं करते? और कुलरिच कहता मैं पूरा करने वाला कौन, जितनी उतरती उतनी लिख देता हूं। उससे आगे नहीं उतरती तो नहीं उतरती, जब उतरेगी तो पूरी कर दूंगा, नहीं उतरेगी तो अधूरी रहेगी। मैं कौन, समझना। कुलरिज ये कह रहा है कि जब आती है मेरे भीतर मेरे बिना कुछ किए तो मैं सिर्फ लिख देता, मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूं, रचयिता नहीं, सृष्टा नहीं। प्रभु गाता है, कभी दो ही पंक्तियां उतरती हैं, दो ही लिख देता हूं। कुछ कविताएं तो ऐसी हैं कि जिनमें दो ही पंक्तियां कम है। कुलरिज ने कहा है कि कभी कभी मैंने भी सोचा था कि ये हजारों कविताएं इकट्ठी होती जा रही, इनको पूरा कर दूं। कभी कभी मैंने पूरा करने की कोशिश भी की थी और दो पंक्तियां मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी, मगर तब मैंने पाया कि वो मेरी दो पंक्तियां बिल्कुल ही असंगत है। वो जो आई हैं पंक्तियां उनका स्वाद अलग है, जो मैंने जोड़ दी है वो मुर्दा है। वो ऐसी समझो जैसे एक आदमी का पैर कट जाता है और उसने लकड़ी का पैर लगा दिया, वो लकड़ी का पैर किसी और को धोखा दे दे, शायद रात में अंधेरे में चलते वक्त किसी को समझ में भी ना आए, और शायद कभी किसी उपद्रव के क्षण में काम भी आ जाए। मैंने सुना है एक पादरी अफ्रीका गया, मनुष्य भक्षी लोगों के कबीले में ईसाई का संदेश पहुंचाने, उसको पकड़ लिया गया, भट्टी सुलगा दी गई, कढ़ाई चढ़ा दिए गए, उसको भून के खाने की तैयारियां होने लगी, बैंड बाजे बजने लगे। जब सब तैयारी पूरी हो गई और उसे ले चले भट्टी की तरफ, तो उसने कबीले के प्रधान से कहा कि तुम जरा मेरा पहले स्वाद तो ले लो। उसने कहा मतलब, तो उसने जल्दी से चाकू अपने खीसे से निकाल के पैर का एक टुकड़ा काटा और उसको दिया। उस कबीले के प्रधान ने मुंह में रखा, चखा और थूका एकदम खा के, और लोगों से कहा कि बंद करो, ये आदमी खाने योग्य नहीं। उसका पैर तो कार्क का बना था, पैर कट गया था और कार्क का पैर लगा हुआ था, वो एक कार्क काट के दे दिया था उसने, वो बच गया। तो कभी काम भी पड़ सकता है, लकड़ी का पैर भी काम पड़ सकता है, मगर तुम तो जानते ही रहोगे भीतर की लकड़ी का पैर, लकड़ी का पैर है। दूसरे को शायद धोखा भी दे जाए, तुम्हें तो धोखा नहीं देगा। कुलरिज ने कहा कि मैंने अपनी पंक्तियां जोड़ के दूसरों को सुनाई भी तो उन्हें धोखा भी हो गया, लेकिन मैं कैसे धोखा खाऊं, मुझे तो साफ दिखाई पड़ता है अलग। कहां वो स्वच्छ धारा जो आई थी, कहां मेरा गंदा नाला जो मैंने मिला दिया, कहां तो वे अपूर्व जीवंत शब्द और कहां मेरे मुर्दा शब्द, कहां तो झरना था और मैंने ये चट्टाने रख दी, इससे सौंदर्य कम हो गया, बढ़ाने। फिर उसने कहा फिर मैंने कोशिश नहीं की। ऐसी घटना रविन्द्रनाथ के जीवन में घटी, उन्होंने गीतांजलि लिखी और फिर गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी पराई भाषा, तो उन्होंने सोचा किसी से पूछ ले, तो सीएफ एंड्रूज से उन्होंने कहा कि आप जरा इसको देख ले, मेरा अनुवाद ठीक है या नहीं। सीएफ एंड्रूज भाषा के ज्ञानी थे, उन्होंने दो चार जगह शब्द बदले, उन्होंने कहा कि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं, चार जगह उन्होंने शब्द बदल दिए और कहा आप सब ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ गए और लंदन में उन्होंने कवियों के एक समारोह में गीतांजलि का पाठ किया, वो बड़े हैरान हुए। अंग्रेजी का एक महाकवि ईट्स खड़ा हो गया और उसने कहा और सब तो ठीक है, तीन चार जगह ऐसा लगता है किसी और ने शब्द रखे, और सब जगह तो धारा बहती चली जाती, मगर तीन चार जगह ऐसा लगता है सब छिन्न भिन्न हो गया। रविन्द्रनाथ चौंके, तीन चार जगह, उन्होंने कहा कौन से, उसने दो तीन उदाहरण बताए, वो वही शब्द थे जो सी एफ एंड्रूज ने लगवा दिए थे। रविन्द्रनाथ ने कहा मुझे क्षमा करें, भूल मेरी है। और सी एफ एंड्रूज ने गलत नहीं किया, और ईट्स ने भी कहा कि तुम्हारे क्या शब्द थे जो तुमने पहले रखे। रविन्द्रनाथ ने कहा, उसने कहा कि वो भाषा की दृष्टि से गलत लेकिन काव्य की दृष्टि से सही, व्याकरण ठीक नहीं है उनका लेकिन उनमें लय है, तारतम्य में, आगे पीछे के शब्द में संगीत छिन्न भिन्न नहीं होता। तुम पुराने ही शब्द रखो, भाषा को जाने दो भाड़ में, काव्य को बचाओ। और रविन्द्रनाथ ने अपने पुराने ही शब्द रखे, भाषा की भूल रही, लेकिन काव्य की भूल बच गई। तो एक तो ऐसा शब्द है जो तुम्हारे भीतर से आता है और एक ऐसा शब्द है जो तुम बाहर बाहर से इंतजाम कर लेते हो। बाहर बाहर से जो इंतजाम किया उससे सावधान रहना, वो आसार है। जो भीतर से आए वो बड़ा मूल्यवान है। जो प्रेम की घड़ी में उठता है वो बड़ा मूल्यवान है। जो शांत शून्य में उठता है वो बड़ा मूल्यवान है। प्रेम में उठे शब्द को संभालना, शून्य में उठे शब्द को संभालना, करुणा में उठे शब्द को संभालना, क्रोध में उठे शब्द को फेंक देना, उसे संभालना मत, वो जहर है। गुफ्तगु बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक सामने मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हो जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुष्नाम, तंज छलकाए तो छलका करे जहर के जाम। तीखी नजरे हो पुरुष अबरुए खमदार रहे, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे। बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। सुबह तक छल के कोई हर्फ बफा आएगा, इश्क आएगा वसत लग जिसे पा आएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसा ए लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी, और फिर हर्फ और नबा की जरूरत न होगी। चश्म और आबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफरत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी। हाथ में हाथ लिए सारा जहां सांस लिए, तोहफा ए दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेग जारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक सामने मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। जहां प्रेम के शब्द उठते हो, जहां हृदय के शब्द उठते हो, जहां अंतरतम बोलता हो, उसे तो बोलने देना, गुफ्तगू बंद न हो। प्रेम में चलती हुई बात बंद न हो, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक सामने मुलाकात चले, और जो शाम को शुरू हुई थी मुलाकात वो अगर रात भर भी चले तो हर्ज नहीं। सुबह तक सामने मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। सत्संग हो तो शब्द सार्थक है, प्रेम हो तो शब्द सार्थक है। संगीत को लाता हो भीतर के तो शब्द सार्थक है। भीतर की थोड़ी सी धुन भी आ जाती हो बसी बसी तो शब्द सार्थक है। हो जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुष्नाम, माना कि शब्द के हाथों में गालियों के पत्थर भी हैं। हो जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुष्नाम, तंज छलकाए तो छलका करे जहर के बाम। और ये भी हमें पता है कि शब्दों में बड़ा जहर भी हो सकता है। तीखी नजरें हो तुरस अबरुए खमदार रहे, और ये भी हम जानते हैं कि शब्द बड़े नाराज हो सकते, और शब्दों में बड़ी तीखी नजरें हो सकती, शब्दों में बड़ी चोट हो सकती है, ये सब हमें मालूम। बन पड़े जैसे कि दिल सीनों में बेदार रहे, लेकिन कुछ भी हो दिल को जगाए रखना है, दिल को जागृत रखना है, शब्दों का उपयोग करना है। शब्दों में खतरे हैं, खाइयां हैं, खड्डे, लेकिन उन्हीं खाइयों खड्डे के पास से जाती हुई पतली सी राह भी है, बाट भी है। बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर न सके, ध्यान रखना शब्दों की जंजीर पैरों को बांध ना सके, ये ख्याल रहे। बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके, इतना ख्याल रखना। भीतर की आवाज शब्दों की जंजीरों में दब न जाए, भीतर की आवाज शब्दों की फांसी से मर न जाए। बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर न सके, बस इतना ही ख्याल रहे कि शब्द जंजीरें न बने, हिंदू मुसलमान ईसाई न बना दे शब्द, शब्द से मुक्ति रहे। कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके, और भीतर की आवाज को शब्द हत्या न कर दे। सुबह तक ढलके कोई हर्फ बफा आएगा, प्रतीक्षा करो सुबह आते आते कोई प्रेम का शब्द आएगा। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक सामने मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले, सुबह तक ढल के कोई हर पे बफा आएगा। अगर ये प्रेम की गुफ्तगू, ये प्रेम की बात, ये सत्संग चलता रहे तो आज नहीं कल, सांझ नहीं तो सुबह तक, जवानी में नहीं तो पीढ़ी में, बुढ़ापे में, कभी ना कभी अगर ये चलती रही बात तो वो शब्द भी आएगा जो प्रेम से आता है, वो शब्द भी आएगा जो अंतरतम से आता है, इश्क आएगा, वसत लज से पा आएगा, प्रेम आएगा कपते हुए पांव से, हालांकि क्योंकि हम प्रेम के आदि नहीं। इश्क आएगा बसत लज से पाएगा, और एक बार नहीं सौ बार आएगा। गुफ्तगू बंद ना हो, सुबह तक सामने मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसाए सब बन के महक जाएगी, और जब उठेगा शब्द तो ओंठों पर चुंबन बन के बिखर जाएगा, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी, और उस घड़ी में सिर्फ फूलों के खिलने की आवाज भर सुनाई पड़ेगी। अगर तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम अपने गुंचे के फूटने की सदा सुनोगे, तुम अपनी ही कली के खुलने की आवाज सुनोगे। तुमने कमल को खुलते देखा, तुमने कमल को खुलते सुना, सुनना भी चाहो तो नहीं सुन सकते, आवाज बड़ी धीमी, लेकिन जब भीतर का कमल खुलता है तो तुम सुन सकोगे, कोई और सुन सके या ना सुन सके, तुम निश्चित सुन सकोगे। सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी, और फिर हर्फ और नबा की जरूरत ना होगी, और फिर शब्दों के अक्षरों की कोई जरूरत ना रह जाएगी। एक बार भीतर के कमल के खिलने की आवाज सुनाई पड़ जाए, एक बार वो निशब्द का शब्द सुनाई पड़ जाए, और फिर हर्फ और नबा की जरूरत ना होगी, चश्म और अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, फिर तो आंखों और भवों के इशारों में प्रेम हो जाता है, नफरत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी, फिर अपने आप एक सील पैदा होता है, मेहमान मुरव्वत होगी, फिर एक सील आता है, एक शिष्टाचार आता है, एक प्रसाद आता है जो अपने आप आता है, तुम्हारे लाने से नहीं, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। हाथ में हाथ लिए, सारा जहां साथ लिए, तोहफा दर्द लिए, प्यार की सौगात लिए, वो प्रभु प्रेम की पीड़ा या प्रेम की पीड़ा और प्यार की प्रेम की पीड़ा का उपहार हाथ में लिए, रेत जारों से अदावत के गुजर जाएंगे, दुश्मनी घृणा व मनुष्य के जो मरुस्थल हमें घेरे हैं, रेत जारों से अदावत के गुजर जाएंगे, इन मरुस्थलों से हम गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे, शत्रुता के खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे, युद्धों के अशांतियों के। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक सामने मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, शब्द और शब्द में भेद है, शब्द शब्द बहु अंतरा, सार को पकड़ना, असार को छोड़ देना, और तुम्हारी हालत उल्टी, असार को पकड़ लेते हो, सार को छोड़ देते हो। अगर कहीं कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो तुम ऐसी तल्लीनता से सुनते हो, तुम्हें जमाई नहीं आती। तुमने कभी किसी की निंदा सुनते वक्त देखा कि जमाई आई हो? आती ही नहीं। लेकिन अगर कहीं सत्संग चलता हो तो जमाई आने लगती। कहीं गाली गलौज चलती हो तो तुम बड़े चौंकन्ने हो जाते, तुम्हारी रूह जग जाती, तुम्हारी आत्मा बड़ी जागृत हो जाती। दो आदमी रास्ते पर लड़ रहे हो और छुरे निकल आए हो तो तुम हजार काम छोड़ के वहीं खड़े हो जाते हो साइकिल टिका के, कि अब देख ही ले, तुम्हारी जिंदगी में बड़ा रस आ जाता है। तुम व्यर्थ को बड़े ध्यान पूर्वक देखते हो और व्यर्थ को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हो। तुम देखा ना, लोग अपने अपने ट्रांसिस्टर रेडियो लिए कान से लगाए बैठे रहते, सत्संग चल रहा है, कहीं कचरा छिटक के गिर ना जाए तो कान से लगाए बैठे कि बिल्कुल कान नहीं पड़ता जाए। फिर अगर तुम जिंदगी के अंत में कूड़ा कबार के एक ढेर हो जाते हो तो कुछ आश्चर्य तो नहीं, और कोई म्युनिसिपल का ठेला भी नहीं आता कि रोज तुम्हारा कचरा निकाल के ले जाए, वो बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित्त दे, वही सार है जो तुम्हें स्वयं से मिला दे। ऐसे शब्दों को चित्त देना, बाकी शब्दों को त्याग कर देना। कोई निंदा करे तो कहना क्षमा करो, क्यों व्यर्थ तुम अपना मुंह खराब करते, मेरे कान खराब करते। कोई प्रभु का भजन गाता हो सुन लेना, हृदय पूर्वक सुन लेना। कोई उकसाता हो, भड़काता हो, जलाता हो, कोई राजनेता आके उकसाता हो, उससे क्षमा मांग लेना कि भैया रास्ता पकड़ो, कहीं और जाओ, मुझे बख्शो। हम वैसे ही भड़के बैठे हैं, और ना भड़काओ। ऐसे ही क्रोध जल रहा है, और ना जलवाओ। तुम अपनी ये आग कहीं और ले जाओ। लेकिन तुम बड़ी उत्सुकता से सुनते हो, जब राजनेता गांव में आता देखता लोग कैसे भागे चले जा रहे, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती, कचरा है वहां, लेकिन भीड़ वहां पहुंच जाती। तुम बड़ी उत्सुकता से पहुंचते हो, जैसे कुछ बहुमूल्य ले आओगे। हद पागलपन है, मगर है, और सजग होकर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा तुम भी उसी रौ में बहते चले जाओगे। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द दे, जा शब्द साहब मिले, सोई शब्द गहले। जिससे परमात्मा मिलता हो ऐसे शब्द को गह लेना, बाकी सब छोड़ देना। ये रहे कसौटी। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। शब्द में बड़ा धन है, लेकिन जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तोल। अगर कोई सदगुरु मिल जाए, सद वचन मिल जाए, कोई वचन जो तुम्हारे प्राणों के घाव भर जाए, कोई वचन जो तुम्हारे प्राणों को निद्रा से मुक्त कर जाए, कोई वचन जो तुम्हारे सपने और भ्रम छीन ले और तुम्हें सत्य दे जाए। हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तोल। शीतल शब्द उचारिए, अहम आनिए नाही। सुनना भी ऐसे शब्द जो शांति और शीतलता से आते हो। क्रोध वैमनस हिंसा और घृणा के शब्द नहीं, युद्ध और जहर से भरे हुए शब्द नहीं। सुनना शब्द जो शीतल से आते हो, और बोलना भी शब्द ऐसे जो शीतल हो। जब क्रोध मन में भरे चुप रह जाना। अभी तुम जो भी बोलोगे वो घातक होगा। जब घृणा मन में उमगे तब एकांत में बैठ जाना, प्रभु को स्मरण करना, अभी किसी से कुछ भी मत कहना। जब हृदय प्रफुल्लित हो, आनंद से नाचता हो, उत्सव मनाता हो, धन्यवाद देने का भाव उठता हो, अहो भाव भरा हो, तब कुछ बोलना, तो तुम्हारे बोलने में संगीत होगा, तुम्हारे बोलने में सार होगा। तेरा प्रीतम तुझ में, शत्रु भी तुझ माही। ये शब्द जो है अगर सार सार पकड़ो तो मित्र बन जाता है, तुम्हारा प्रीतम से मिलाने वाला द्वार बन जाएगा। और ये शब्द अगर असार पकड़ने लगे तो यही तुम्हारी फांसी हो जाएगी, यही तुम्हारी शत्रुता, यही तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। तेरा प्रीतम तुझ में, शत्रु भी तुझ माही। शीतल शब्द उचारिए, अहम आनिए नाही। अहंकार छोड़ो, क्योंकि अहंकार ही गर्मी है। मैंने सुना है एक सूफी संत हुए, सूफी संत खैराबादी, वो अपने गुजारे के लिए सब्जी बेचा करते थे। भोले आदमी थे, सो बहुत लोगों ने खोटा सिक्का दे जाते थे। यहीं तक नहीं, कुछ चालाक आदमी तो यह खोटा सिक्का तुम्हारी दुकान से ही हमारे पास आया है कहकर उनसे बदलवा भी ले जाते थे। लेकिन खैराबादी उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते, और जब भी कोई खोटा सिक्का उनको दे जाता है तो लोग हमेशा देखते थे, जब भी कोई खोटा सिक्का देता तो आकाश की तरफ देखते और हाथ जोड़ते। ये जिंदगी भर की उनकी आदत थी। फिर उनका अंत समय आया, तब उन्होंने प्रार्थना की, है परवरदिगार, सारी जिंदगी में खोटे सिक्के स्वीकार करता रहा, किसी का भी खोटा सिक्का लेने से मैंने इनकार नहीं किया, मैं भी एक खोटा सिक्का हूं और अब तुम्हारे पास आ रहा हूं, मुझे वापस न लौटा देना। तब लोगों ने समझा कि जिंदगी भर वो क्यों आकाश की तरफ हाथ उठा लेते थे जब कोई खोटा सिक्का उनको दे जाता था। तब यही प्रार्थना जीवन भर वो करते रहे, हे परवरदिगार, सारी जिंदगी मैंने खोटे सिक्के स्वीकार किए, किसी का खोटा सिक्का लेने से मैंने कभी इनकार नहीं किया, अब मैं भी एक खोटा सिक्का हूं, अब तेरे द्वार आ रहा हूं, मुझे इनकार मत कर देना। यह है निर्भयंकार भाव, मैं भी एक खोटा सिक्का हूं। परमात्मा के सामने तुम अहंकार लेके जाओगे तो जाओगे ही कैसे, अहंकार तो पत्थर की दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम परमात्मा को पा ना सकोगे, तुम तो वहां मिट के जाओगे तो ही मिलन है। और अभी से मिटाना शुरू करो, गर्मी से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, क्रोध से घृणा वैमनस्य से तुम्हारे अहंकार को भोजन मिलता है, शीतल शब्द उचारिए, शीतल हो रहो और शीतल शब्द बोलो, शांति को अपने जीवन की व्यवस्था बना लो, वही तुम्हारी शैली हो। शांत होते होते साधक होते होते एक दिन साधु हो जाओगे, साधु होते होते एक दिन सिद्ध भी हो जाओगे। साधो शब्द साधना कीजिए, यह है शब्द की साधना। आज इतना ही।